Esta peza do extraperlo de Fusión Urbento síguenos para poder darlle a benvida paso ao noso compañeiro Armando Fernández. Boa tarde, Armando. Boa tarde. Armando Fernández, que agora mesmo está precisamente en Hospitalet. E contanos cousas con respecto a esa celebración que se está facendo a Casa Galega de Hospitalet. Pois mira, aquí estamos, en fin, esta tarde comenzou xa as 5 da tarde a facer os eventos, os grupos, que son distintos grupos. Procurei dar de fondo que é unha orquesta que está preparando agora, que é a Orquesta Saudade. Sí. Pero antes actuaron a Garimos de Badalona. Ajá. A Irmandade Galega de Rubí, uh-huh. E agora temos xa no escenario para que sigan actuando a Unión Extremiña del Hospitalet. Muy bien. E despois cerrará la Casa Galega do Hospitalet, que ben sabes que a Casa Galega do Hospitalet pois é unha, bueno, ten tanta xente que ten que repartir en varios. Sí. En varios grupos. Está ben. Onde dinlle aos nosos ointes, se queren achegarse precisamente ao Hospitalet, onde teñen que ir, qual é o espacio onde se está a celebrar ese no parque? Todo aquel que queira vir, que está a tempo, que quere vir ver a orquesta e tal, si poden coller o metro. Hai varias líneas desde o Hospitalet, hai varias líneas, hai a 2, hai a 1, en fin, hai varias líneas do Hospitalet, do Hospitalet. Hai varias líneas que todas pasan por aquí, aquí por Rambla Marina. No metro, pois, a línea 1, que poden baixar en Belviche, según baixas en Belviche, xa sales directamente ao parque. Que parque é? Parque Metropolitano de Belviche, pero nada con decir o Parque de Belviche, que todo el mundo conoce por el Parque de Belviche, pues ya está. Parque de Belviche. Entonces, en ese Parque de Belviche puedes atender, bueno, asistir a esa música, pero también a degustar. No, desta vez no hay bar. No. Teñen... Fue un fallo que tuvieron. Vaya. Sí, pero desta vez non hai bar. Entonces non hai degustación gastronómica galega. Exactamente, que é o que nos fai falta. Bueno, pero sí que realizan. Por certo, ontes tiveron un grande... Ah, sí, 80 cortos, o sea, que isto foi unha apoteose. Sí. Uau! Sí, había moitísima xente. Eu estuve en Xame Marché antes de que acabaran porque xa estaba cansado de tanta música. Tuvieron una actuación espectacular con Celtas Cortos, pero que además participó o grupo de... Sí, la Casa Galega participó con ellos y tuve un escenario que hicieron un remix, como se suele decir, pues con la orquesta de... Vaya, con Celtas Cortos. Sí. Onte, y entonces pues sí. se hizo muy bien. Bueno, pues, escoito que te digo, pero dime. Hoxe teñen, aparte da música galega, tamén teñen entre comillas, digo eu, unha verbena, non? Posto que hai unha orquesta. A verbena que fai a Orquesta Saudade. A Orquesta Saudade. Sí. Vale. Bueno, pues agora mismo te teño que deixar porque teño que subir por escenario. Muy bien, pois graciñas por a información, Armando, que... Sí, unha información de primeira man. Que disfrutes e que moitos éxitos a todos os participantes, veña. De acordo, unha aperta moi forte. Hasta logo, veña. Pois moitísimas gracias a Armando por este traballo que está a facer precisamente informando a todos os nosos entes. Bueno, e os que se presenten precisamente na festa ali no Parque Metropolitano de Belviche, seguro que van a disfrutar. Vamos a seguir escoitando pezas de música e intentaremos tamén conectar con Galicia. Vamos a ver. Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat.